أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين صدق الله العلي العظيم. مبارک آیتونه ده سورۃ النمل د 15 نمبر آیات څخه را شروع پر 19 نمبر آیات باندې ختم شو. رب چې د ما قبل سره دادی چې موږ مخکې اول نمبر قصه ذکر کړه د موسی علیه الصلات والسلام مختصرا د دې د پاره چې تایید او اثبات د حقانیت رسالت چې دا رسالت چې پیغمبر علیه السلام تور کول سوی دی وحی ورته کیږي دا نو کم نه دی په خاص سوی خو هغه دی موسی علیه السلام تم سوی دی. نو دا بل قصه ده په دې باره کې چې تایید دی هغه خبرې کوي چې دا رسالت په انسانانو کې راغلی دی. الله تعالی نور رسولان هم رالېږلي وو. داسې نه دی چې یوازې محمد علیه السلام وسلام رسول دی. برای تر نه من یوه دروس خو نه و اورېدلی. خدا دې دوم نمبر قصه ده د سلیمان علیه السلام د داود علیه السلام خدا او بل دا تایید پکیږي چې څوک چې منکر د رسالت سره سي داغه د پاره کوم جزات څوک چې مقر په رسالت سره سي داغه د پاره بیا کوم نعمتونه دي. نو د فرعون قوم چې هغه غرق څو منکر د رسالت او شنه مانر د مکه مشرکانو تعالی دا وشي په انجام به دا شي د سبا د قوم سبا یا والا کده دی غیله کې بچا بلقیس اغه چې پر سلیمان علیه السلام ایمان راوړي هغه د مقرینو څخه سو پر رسالت اقرار وکړي دغه درجه الله څونه بلند کړي. نو پر محمد علیه السلام چې څوک ایمان راوړي رسالت یې ومني درجه بیا الله تعالی غوونه بلند کړي. نو اصلا مهم دلته چې دی ګواکې دغه دواړه قسم د سلیمان علیه السلام هم د بلقیس ده دا دواړه جوړه دلته مهمه دي په یوه بیا هغه ثواب معلوم سی د بلقیس په دې بل به رسالت معلوم سی چې بل انسان تم د رسالت او نبوت ورکول سوی دی. نو سلیمان علیه السلام داود علیه السلام دا اصلا وکی مقدمه د سبا د بچا د ذکر د پراغ پچا شزه هغه بم بار راس ولې د دې سری گفتو ګور هغه لید. نو وس دا ربط چې بیان شو چې معنا د قصه د پاره د تایید د رسالت لکه په خوا چې قصه تیر سي او ترجمه ته ګور الله پاک فرمای ولقد او په تحقیق سره آتینا مجور کړی آتینا په معنا د اعطینا دی مجور کړی داوود و داوود علیه السلام ته و سلیمان او سلیمان علیه السلام ته چې زوی دی، علما علم ورلرو کړیو، معنی هغه علم د نبوت د شرعي احکام او علم د پاچی د چلول، ولې خو دوی پاچی هم کړی د پر مځکه باندې، نو دوی ته علم ورکول سوی و. کم علم چې هم د شرعي احکام و علم و او هم د پاچی د چلولو، دا پاچی خود هم داسې موت نه کېږي نو چې اسړی راوورځي زه پاچا کېږم. نو خو چې ورته وایه چې د خلکو پر چم باندې خو د پنځو لمنځو وخت نه سي سم تقسیمولی، دا ګرد ملک چې بیا تاته په لاس درسي برای به د خلکو شم خوله وازه نیولي چې دا وزه څه وکړم. خو دا جلا علم دی، جلا استعداد دی په خلکو کې په چا کې نه یي، نو دوی ته الله تعالی دا استعداد هم ورلره ورکړی و. وقال او دی دواړو ویل ول الحمد لله الذي، الحمد ټول ثنا و صفات چې دی لله، الله عز وجل رضي خاص استحقاقا. دغسې خو حمدونه موږ هم د انسانانو حمدونه وایو، د یو صفت کې بل د بل صفت کې، خو استحقاقا دا ټول د چا دپاره دي؟ د الله دپاره دي. دا مازې په ظاهره د دې بنده دپاره دي. ولې ته چې د بنده ثنا و صفت وایه، نو خو د ده پر ښو صفاتو بیا وایه، د ده پر ښو اخلاقو بیا وایه. دغه ښه اخلاقو دا صفات خپله د چا د طرف ورکړه سوي، الله وده ته هدیه کړي دي. که دا د هر چا په کسه په خپله کېدی، نو خو د هر سړي خوښه ده چې د ځانه ښه سړی جوړ کړي. نو چې اصلا اول ته ورکړی د الله د طرفه څخه ده، نو ته که د دې انسان ثنا و صفت کوې، ځان دا اصلي استحقاق د هغه چا دی چې هده ته یې ورکړی دي. نو د دنیا څه چې ثنا و صفات دي چې ډایرک الله ته ویل کېږي، هغه خو دي چې دي. دا چې بندگانو ته ویل کېږي، دغه د بندگانو هغې هم ګرده د چا کې، بېرته د الله تعالی دي. حتی که د رسول الله صلی الله علیه وسلم حمد و ثنا وایه، دا هم په حقیقت کې د چا هغې وایه، بلکې د الله هغې وایه. خو حقدار یې هغه دی، نو هغه د دې ټولو شیانو خالق دی، متصرف یې دی. نو وقاله دی دواړو ویل، دا د وقاله توری نو تسمیه سول، داود و سلیمان دواړه یادی علیهم السلام. نو دی ویل چې الحمد ټول ثنا و صفت چې دی، دا ثابت دی د استحقاق د حقداري د لارې لله خاص الله ده. الذي هغه الله فضل چې بهتري را کړې ده ناو مشته، علا کثیر پر بیخي ډیرو من عباده د بندگانو څه ده، ده المؤمنین چې هغه مؤمنان بندگان. الله خو مؤمنان بندگان څونه لري په حساب یې مشته سمس کښي ایستله، یو علاکې حساب معلوم دی په دې ګردو مخلوقاتو کې. اوس هم پر ډېره برخه موږ ته فضیلت را کړی دي په نبوت سره، مثلا په ځینو کمالاتو سره. د داود علیه السلام په لاس کې اوسپنه څنګه نرمه او زغیرې بې ځین جوړولې، خو دا یو کمال بل نبي ته نه ورکول سوی، نه بل چاته ورکول سوی. ده ته بې له جنسه چې اوسپنه ویلې کې، دغسې لکه د کوچو غرټۍ چې بیا په لاس کې و، سیمان یې هم ځین جوړولې، سیمان بس بیا بې زغیرې ځین جوړولې. درک د مثال په تور غرونه د ده لپاره الله مسخر کړي و چې ده به تسبیح وایي، د الله ذکر به کاو، ګرد غروب ورسره زمزمه کاو ورسره ویل. خدای یو فضیلت ورکول سوی سلیمان علیه الصلاه والسلام ته، څونه فضیلت ورکول سوی چې که مرغان و کفیرانانو د اری و په ژبه دی په یادی، د اری وسې اخیسته کول، دا بل چاته دا کار نه ورکول سوی. نو دا یو فضیلت د نبوت سره سره یو بل نور خصوصیت ورکول سوی. خو داسې نو نه دی چې د دنیا پر ټولو مؤمنانو دی افضل، علا کثیر ذکر کړي، ولې خو ځینې نبیان بیا ستا د ځینو رتبه بیا در دوی لوړه ده. نو دا پر اکثرو یې موږ ته فضیلت راکړی دی. نو حمد پر دغه خبره وایو، الذي هغه الله لرج حمد فضل چې بهتري را کړې ده، زیاتو به را کړې دي نه و مشت په درجه کې، علا کثیر پر بیخي ډیرو من عباده د بندگانو سره، د الله المؤمنین چې هغه مؤمنان دي. نو تر رسول الله عليه السلام د دې فضیلت نه سم معلوم، ولې خو دې کثیر ذکر کړ، تر ګرد فضیلت نه دی غوښتي. پیغمبر علیه السلام افضل الرسول دی، تر ټولو رسولانو چې دی سردار دی، دی سید دی. ادا خود د سلیمان علیه السلام او د داود علیه السلام ذکر وکړي، د سلیمان علیه السلام بیان نو برپسې وږدیږي. داود علیه السلام فقط داسې مجمل ذکر کوي چې په دغه حمد د وایه او فضیلت و دې دواړو ته ورکول سوی و. څه اصلي هغه ده چې مال اصلي هغه ده، بل کسې قصې ته الله پاک مقدمه ګواکي ورته چې هغه پر رابینا کوي. نو هغه خود سلیمان علیه السلام سره پیښه سوې ده. و ورث جهنشین سو سلیمان و سلیمان علیه السلام داود و دا داود علیه السلام دا پار مال نو خواهی پلار رو چه آقا برای بیا و پاس ده برای چیش تو جانشون است. دا وریسه ترجمه ملا قریما پا جانشین و وکر دا آقا وجه داده کنی دا وریسه ترجمه خدا دا میراس خوری سو دا انبیاء علیه مسلات و سلام نه واجه دا محمد علیه السلام دا سو چه نبیانو چه دیه دا اوغو مالی میراس نپاتیش. آقا گرد دا بیت المال دیم نو دلته چې د میراث هغه ترجمه وکړي چې میراث خورې څوک خدا بره خلک وایي هغه نه دي سلیمان علیه السلام ته داود علیه السلام چې میراث وړی دی. د جنتشینو په تصرفات کې پخوا دا تصرفات هغه کول په دې پاچې کې بره ده کول. نو لکه میراث خور چې د خپل هغه مورث هغه مړي د هغه جانشینه ګرځي دا موږ په اصطلاح کې خو چې پلار مړ شي زوی میراث خور سو جانشینه یې هم دی هغه مال یې هم د داسې شخصي ملکیت یې شي. سلیمان علیه السلام چې د داود علیه السلام جانشینه سو مال د ده شخصي ملکیت نه دی ګرځېدلی. مال اوس هم د باچي او بیت المال دغه رقم نه دی فقط موږ په جانشینه ترجمه کوو. داسې بیا نه کوي لکه دا موږ انسانانو کې چې زوی د پلار جانشینه سي بارای میراث خور هم سي د میراث خور نه سو جانشینه یې سولي میراث خور خو هغه دی چې اموال ځینې واخلي مالونه چې د نبی د نه فاتیر د نبی مالونه ګرځي بیرته بیت المال دی. نو وورث جانشینه سو معنی خلاف یې سو سلیمان و سلیمان علیه صلات و سلام دا چا داود دا داود علیه سلام و قارن و بارا چا ویل دا سلیمان علیه سلام چی جانشین و سو باچی و لراور که ورسوه دنو بارا و ویل تحجث بالنعمت کی تکبر نکی ول یا ایوها الناس ای خلقو علمنا مشترا شوال سوی دی منطق خبر الطیر دا مرغا و اوتینا او مشترا کول سوی دی من کل شئین دا ار قسمه څخه شی را کول سوی دی کته دا ار قسمه څخه شی خو د ځینې شیانی چې محال دی د مثال په تور و نرته د شیزه خواص کول کیش خو نور کول کیش. نو د ته مراد دی چې و اوتینا مشترا کول سوی دی د ضرورت څخه د پاچهی چې د پاچی کم ضرورت مثلا لشکر دی اسلحی دی مالون ندی دولتون ندی مثلا دا د پاچی د پاره بیا پلانونه سنجول دي دغه د پاچی ضرورت اشیر اکور سوی دي پاچی می کم نه ده چې ما پاچی د بل چا څخه کوم کوړی دا پردن. نو او کینه مشترک کول سوی دي د قبل قسمه څخه د ضرورت څخه د پاچی هی من کل شی ان هر شی را کول کړ سوی دي ملاقات د څو تور ته بستا پام دا چې د سلیمان ویل ول یا ایها الناس ای خلقو دا واسطه پر خلقو تکبر کا او خلقو ته ځان ښکار کا چې ای ما ته دار کول سوی دي. تحدث بالنعمات شديدة على هذا الطرف السخ أمر دي. وأما بنعمة ربك فحدث ونبي عليه السلام توايش إذا ألاف نعمة تخبري وكش كاراك سمعنا يعني داي قسم شكر دي الحمد لله لا باك بلانا إشي راكر دي بلانا إشي راكر دي ديس نكايش خيال كي كبر كي خلق توقتس يعني لرزي لرم يا داي إظهار كي شبارو الحمد لله لا باك شو شاري راكر دي يا الحمد لله لا باك شكو راكر دي الحمد لله لا باك شو شزر راكر دي دا تحدث بالنعمات دي. نو سليمان عليه السلام نه کبر کوي په دې ځای کې فقط دا خبره کوي چې تحدث بالنعمت کې چې الله زما سره داسې ښه نعمتونه او احسان کړی دي. نو سلیمان چې دی ویل ای خلکو ټولو خلکو ته د خپلې پاچۍ خطاب وکړي علمنا مشترک کول سوی دي بله دغه د علمنا څخه جمع ده د دې سبب ته دا نه انګېري چې نو لکه چې دغه د مرغانو د خبرو فهم چې وو پلار کې ورکول سوی چې داود علیه السلام یا علمنا فقط د خپل ځان احترامي د جمع څخه استعمال کړه دا نه مانا چې په دغه ژبو د مرغانو د پیرانانو داود علیه السلام هم په دې هغه ته دا کار نه ورکول سوی زوی کې دغه کمال الله تعالی ورلره ورکړي. نو څنګه د جمع چې ویلې د علمنا نه د تکبر د پاره ده نه د دغه د پاره ده چې پلار یې په داسې صفت کې ورشریکو فقط د دې د پاره ده چې پر خلکو رعب واچي چې اطاعت وکړي د نظم و نوزی پاچام دغه کوم موږ دا رقم وکړه موږ دا رقم وکړه احترام هم دینو او د احترام څخه ما سوا د خپل ځان مفخم ګڼل د دې د پاره نه چې کبر کې د دې د پاره چې خلک اطاعت وکړي نظم سره خراب نه کی بنظمي جوړه نشي. نو په دغه خاطر باندې دول علمنا مشترک ور سوی د مراد یوازې ځان دی بابا یې نه دی ورسره چې داود علی السلام شیش را کول سوی دی منطق تر منطق ولې خو ته فهم اجدو فهم منطق الطير منطق خبری اطیر د مرغان او د مرغان خبری چې داود علیه السلام ته ورکه د مرغه خبری خو مشتی او خو چونه اری دلته یو یو رقم چونه اری کی بلبل رقم کی بلبل رقم ناری نو داود علیه السلام ته دغه आवाज نو کول سی هغه خو دغه سلیمان علیه السلام ته هغه خو نو نو دلته فهم سره پروت چې ما ته فهم او ادراک د خبرو د مرغان مرغه د مرغان خبری خو مرغه کی ما ته هغه خبری نه جرا کول سی ما ته علم را کول سی چې مرغه چې کم چونه اری کی زب پیرم شي دغه وایو دا داسې مثال دی کته نو دی څه په پیژ څنګه دی دا داسې مثال زه درته وایم په پخوا زمانو کې به ټیلیګراف ټیلیګراف په دلته چې دی مثال په تور خبرې به لیکل کېدلې هلته چې په لندن او په امریکا کې ماشین بو هغه خبرې هلته را ایستلې هغه به مز یو ګژار یو کړپار یو دغه رقم بو دغس یو اواز بو د دغه ماشین څخه چې هلته بیا کاوه هغه چې ټلیګراف ته ناست به دا ټلیګراف هر سړی نه پوهېدی او چې ورته ناست هغه سړی په پوهېدی چې دا خبره ده دا خبره ده بره بیا سړی ټول ستا پلانی کریب دا رقم په نن زمانه کې نو موږ چې بیا یو ټلیفونونه دي موبایلونه دي دا موبایل ته چې میسیج راځي که چې کدلته یو راډیو یو بل شی په هغه کې داسې ګر ګر ګر دا رقم شی دغه ګژارې څونه سره ورته دي موږ تاسو نهسو سره جلا کولی د موبایل ماشین یې سره جلا کولی چې په دغه ځای کې بیا وایي په دغه ځای کې کې وایي دلته سین وایي دلته لام وایي دلته الف وایي عین هغه مضمون راوباسي کنه اواز د ګور د یو رقم دی ګرژه ګرژه ګرژه نو خو به چې ګرده یو بیا وایي نو یا ګرده یو کې وایي مګر د هغه اواز دا ګژارې هلته یو لږ کې فرق شته چې هغه د موبایل ماشین چې دی درک کولی شي چې دغه رقم میسیج دی کیدای شي په خبره پوهېږي حتی که د اواز میسیج درته راسي وایس میسیج چې دی ورته وایي هغه چې تا ته راسي دغه رقم دی دلته فقط غږ وسي چې غږ وسي مګر موبایل ګرده سره جلا کړي هغه توري چې دی هغه رقم جلا کړي نو دا هم دغه رقم د مرغه دا خبره ده چورچونه ګرده سره ورته دي چې هغوی کته چې موږ وژونه شو چو چو چو چو مګر سلیمان علیه السلام تعالی دغه استعداد وکړي چې دغه چو دا بل څه دوره کړه در فرق لري دا دغه دا دغه دا دغه ځینې و به فهمې دي نو موږ بیرته خلاصې ته راځم ملاقاري چې منطق الطير وګ دته نو ورکول سوی فهم د منطق الطير ورکول سوی د شنو چې د موسی علی السلام خبرې خپل دا رقم یې لکه د مرغه د خپل ساده خبرې کول لکه د مش چې کو مرغه د څه استفاده کوله د مرغه د خبرې څه استفاده کول مګر د مرغه هغه چونه ار یو فقط ته تعالی او تعالی د ادراک کړی بل سړی چې بار څه ورته نه پېدی چې د مرغه څه وای سلیمان علی السلام په پېدی نو مشترک کول سوی او منطق فهم او درک د خبرو اطیر د مرغه او کینا خو مخ خبره وکړه و او کینا او مشترک او کرسوی د بیرته خپل ایواز ځان یادې د ضرورت څخه د پاتچهی من کل شی ان هر شی را کول سوی د منطق طیره څخه به دا خبره په ځین کې نراولې چې موسی سلیمان علی السلام ایواز د چا په خبرو پیدا د مرغان په خبر الته په سی به راځي د میجی کیسه خو د میجی په خبر اون پیدا ما زه دغه الافاق یاد کړنی د جنور او حتی د وحش د چغالان او د ګډړو په خبرو لا پیدا د جنیاتو د پیرانانو په خبرو پیدا الله ایواز دغه ذکر کې د حق د حسب د پاران دي خمه خای ایواز په دغه پیدا په نور نه پیدا ولې خو د میجی کیسه براسي د میجی په خبر ام دی پیدا اول تعالی دغه نه قوت ورکړ د میجی بنو څونه اواز د میجی بنو څونه خبرې په دا دغه نه پوهش کې بل چا نه واردید دغه میجی خبره وارد شې دغه رقم وای الله پاک دغه رقم ورشو چې هوا به هغه قرار خبر لا ولا تعالی رسول په غوږو به ورته ورلر ورتلم پس یې فرمای ان به شک هاذا دغه چې دا د بشی ضرورت هم ګرځد الله را کړی د مرغانو د خبرو په هم مال را کړی دی نو دا چې دی له خامخا هو دغه نو الفقد المبين الفقد احسان دی د الله تعالی المبين ډیر واضح او ښکاره دغه نو احسان چې سړی د مرغانو په ګردو په جبه په یج د حیوانات په جبه په یج او په چې هم نبوت ام دانو به خرج احسان دی چې الله کړی دی نو پس یې قصب شرازی و حشر لسلیمان جنوده وحشر را جمع کرسو حشر دخل ګرا ټول ول را جمع کېدل مش په پښتو کې پلانینن اشار کړی دی مجر د حی پر ځای حمزه وای کني خو حی ده پلانینن حشر کړی دی حشر سمنه خاله ګرا ټول کړی دی یا با مون ګلې یا لو کې دا اس یو کار چې بو په سارا کې وسم د غره کم شي یو سړی نس تمام دا کار لپاره کافی نه برای محلی والا څخه کومک وغواړي ماښام در ږغو کې سبا از معاشر دي ځان به مو کړی خلک ګر در ازي را جمع کیږ ویل وي کنن پر د سبا پر ما د بیر ورځ بیا دغه اشارې دار کوي نو حشر اصلا جمواری ته ویل کیږي سر را جمع کیدا سو نو حشر را جمع سو لسلیمان سلیمان علیه السلام در جنوده لشکر د در جمع سو من الجن چې در لشکر د چا څخه وو دا لشکر عبارت دی من الجن د پیرانانو څخه والانس د انسانانو څخه والطیر او د مرغانو څخه دا رقم دی لکه اوس چې د مثال په تور دا ملکونه نه دي باره وایي دا بری پوج دی بری معنی چې پر وچه مځکه پوج دا پوجونه دلته پر مځکه دي بل بیا بحری پوج دی دا ځینې ملکونه چې دریاب کې برخه لري دی بحری پوج هم لري هغه بیا ګرسه په میاشت میاشت لري په دریاب کې دی په بسته کال دوری کورته چې راځي د دریاب چټی را اخلي دوری بیا غټه غټي بیړۍ دي اصلحې په کښې کې دا بیا بحری پوج دی نو بل بیا فضایي پوج دی وایي دا بیا په هوا کې ګرځي تیاری دي چې له یې دوری ولاړ شه هلته ولاړ شه دا نو فضایي و بحري و بري دا پوج لکه دا اوس چې شته په هغه وختو کې بیا د پوج دغه و د پیرانانو پوج جلاو د انسانانو پوج جلاو د مرغانو د جلاو د وحوش د نور حیوانات د جلاو و سل پرسخ چې د پوج بتلی سل پرسخ مزکه بینیول پرسخ خورا ډیره علاقه د چار په چار 25 پرسخ د انسانانو 25 پرسخ د پیرانانو 25 پرسخ د مرغانو 25 د نور چغالان و دزبریان و دغه بلا و دغه شیانو و نو دغه نه غټ پوجنو نو دا د سره جمع سره ټول بس دا بنو چازیره است کده ګرځ چې برا جمع سره برابر بنو هدایت ورته وکړس چې اول دی پلانې ډاله روان شي په پسې دی پلانې ډاله روان شي پسې پلانې پسې پلانې بیا بیا نه پر پر مقرر کړ چې هغه مخ وراته ډیر چا به کوم زدان شي در رسیدلې شاورات بیا چې په دغه قدم درځه د سنی چې در جنور کیر سي یا پات شي دا فوج به د منظم سره روان لکه هغه د حکومت اسکر کته سي دی ګایې دی تعلیم پکې دا څوک تارې درولې ته چې وایې وافشد زر نه پر روانې په یا پلاک دم ورځې په یا پلا پورته کې اداره کوم منظم شي خپل سر ته نه یې لکړي چې یو چابک زی بل کرار زی بل څټ کړو اداره کوم دا سلیمان علیه السلام ته دغه سره جمع سو چې منظم شي دغه لپاره نو را جمع سو را ټول شو لی سلیمان او سلیمان علیه السلام ته جنوده هو لشکری د چا غ عبارت وي من الجن د پیرانانو څخه ور انس د انسانانو څخه ور طیر د مرغانو څخه فهم یوزعون فهم نودی یوزعون سره را منع کېدله یوزعون را منع کېدله څه معنا یې د خود سری سره منع کېدله چې خپل پسر به نه ځغلي چې زما تخت چابک دي زه ولاکه چاته درېدای سم چې دا بل بیا یا زه خو نو کرار کرار ځم یوزعون را منع کېدله څه معنا د پاره یې چوکاټ ته لوېدله لکه سره چې په یو شي توزیع ګاډه کې سره تقسیم کې د څه دپاره چاته خپل کار وشي چې خود سری به نه کوي ته به دغسې ته به دغسې نو دا نظم څه تعبیر په یوزعون وکړي چې یوزعون دې را منع کېدله خود سری ته نه پرېښه ورکې ده په نظم په چوکاټ کې و دا کار یې دغه رقم حتی نو تر دې درجه چې دا ته درجه مسوره دا ټول سره را منع کېده د خود سری څخه نه بره دغه رقم منظم روان مال چې اړیو کده مقصد سری چول ګرځي واپ شاد پورته کیږي شول کیږي پر هغه رقم چې دا به منظم کړو پر هغه رقم تل پاشل کېدل بنه نو حتی تر دې درجه اذا هغه وخت اتو چې دی راغله على وادي پر یو وادي او پر یو شلو میدان النمل د میجان دا د میجان یو ځای شلو میدان دی ګرد میجتون دی میجان یې سره راوتل پر جالا قرار دلته چې دی را ورسېدل نو قالت وی ویل نملتون یو میجی د نملتون د تور څخه ګورې نملتون کې لري ملاقات قالت فعل مر سره مونستي وای دغه میجان د پاچا او مشره چې و وای دا شزو دلته نملتون ویل سوې دی چې وی میجی هغه په دې وخت کې مشر د مشرتوب د جېدی ته میجانو تحقیق اوس د اروپایانو کړی دی دا هر شي ته کمرې هم ورځي دا ټول شان دقیق دقیق ساري وای عین دغه سنظم دی لکه د انسانانو ده قومونه پکشي کې دي قبیلې پکشي کې دي خدا دې چې جنگ چندونه سره کوي دا یو ته چې مشکل پیش دا ټول ورځو کومک سره کوي دغه رقم یو نظم علا دی تور کړی دی دا قران څه دا خبر او د څوار له سوا کال مخ کې ثابت ده چې میجان نظم قومنده لري دا د دې په جزه کې د میجان نظم او د قومنده هغه په جزه کې مشره یې شزه ده هغه امر ورته کوي چې چابک دې زغلی غاروت سلیمان علی السلام راي لشکر رالی در پکښ کې و بخیږي که څوک څوک د سیوای چې برای نو سلیمان علی السلام دونه زاریو چې میجان د پښو لاندې کوله دا په خپل ورته وای برای نو خدای نه موږ نه وینې نو د دخل شکر دی په زرو دي داری خپل کومندې ته پام دی پښو ته څه پام دی را پکښ کې و بخیشو کدا ایس خبره ته متوجه است د دې نظم قران هغه وخت بیان کړی دی د اوس چې کمرې ورته کښې شولې په شپو شپو په کلو کلو ته اخیست پرو کې وکي زده کړ چې میجان چې دا دوه په مخه سره ورته دی د یو شګ سره دی دا د دې نه ویښو دي د څه سره پیژې زه د پلانې د قومندې مخ د څه سره پیژې لکه په دا بازار کې چې په جام په مخ سره ورسي د دریا په وجو د وچی غ سره پیژې نه هوایي د بل سره پیژې مش خو نو ګرد په جام بور مش ته خو نه رامن مش دې په خپل ځان کې دلته اتق می سره لري د می جان ټول علا د غس نه زمور رو ور کړی خبرم په دغه ځای کې سره وایي د وی شنګ سره دا رقم کې بسره پوسی د څه په دسته او سره پیژې تعارف هم د غ رقم دي نو دې کې ډیر ادراک علا پاک شي دي دا دې وسه خبر را نقل کیږي قالت وی ویل چا نملتون یو میجی ولیا ایوها النمل ای میجانو قومنده ورکو دمت او دخلو تیس داخل سی مساکنکم و خپلو کوروت علی خپلو کورو غاروت ننوزی ده چه ده پار لا احتمان چه ما تو شکستمونه که کم تیس سلیمان و سلیمان و جنوده لشکر داده مالاغ خبر از این کیره چه نسلمان علیه السلام دوغ نوش ده حیوانات خالی نسطلی فسیوی و هم لا یشعرون و هم دی با لا یشعرون شعور نلری دی با خبر نلری پتابانی وجه خودش کشنیانی سمزه که منی وجه ده جیبان و ده پرانان و ده انسانان بیجه تا چه فهم دی خود گرد خومنجیت پکر دی چه سلمان علیه السلام بدسوای نول دی با پکر نی تاکی با وخیش دلتا یو بلو جزیه همستا ده قرآن اعجاز يخي براكم ركم القرآن إعجاز لري حتى مش دي لا يحتمانا ديس ينوه لك لا يقتلانا كمرانا كيكم تسي نو حتى بتوري ولي وكارا ورس وإذا دا جيدا فارا جدي ننش تحقيق وكرسو دا حتى مداغة تواي چه وشيري چيري چيكي ميدايك وچ شي ميداسي لك تشريش دا مانا چه ديسي ويكارا زري زري ميداسي دارا كمسي دلتا حتى مش دا داغة تواي كيجي دا ميجد پباركي حتى مولي كاركي چه ديسي زرا زرانا كي ماتمونا كي تاقيق چه وصوص وي دا ميجي بدان داغة رقم دي لك تشريش دا بدن دا رقم دي دا تي مرکه دا دغه دغه زره زره شي خپل کور پور شي دغه لکه د تشه دي نو دلته رب العالمین دغه میجو د خبره صدقه حکایت وکي چې دا خبره نن کشف شو چې او د دوخ دا کور د سیر زمړي لکه د تشه اذن نه چې د بل مون رقم دي چې دې بس کی اکور پر د باندې مات سي بره خوره کی سره خراب شي نو دا حتم توري دلته کار ولې دي خلق نن په پیدل چې د بدن لکه چی شي لکه تشه نو د تشه د فار خو دغه مړي ریچري چې کی زره زره کی یا د مثال په تور می دا کی سره دغه د مېده کې دوه توري کار ورسوې دي دا بل اعجاز د قران چې قران هغه وخت لا دا خبر اشاره تم خو متوجه چې میږي جوړ دغه رقم دي لا احتمال چې میدان کې کوم تسي سليمان او سليمان موږ به رب ترجمه په پایمال کوی چې پایمال مونږ کې سليمان و جنوده د لشکر وو په دس حال کې چې و هم دی بل اشعرون شعور نه لري د خبر بني په خبرتیا کې په نفهمي کې خود هر چا څه د مثال په تو ادي بس انسانان اوس خلک سمړ کېږي په موټر یې وي ان دوی خو لا کښنه دي په دبرو کې پټ دي دا چې دا ګرد په پوښ پکې راځي پکې کې وخیش کته وا د سليمان عليه السلام پوښ خو نو چې دی ګرد عمر پرمزه کنه ته په هوا تلي اشرف علي ثانوي رحمت الله عليه لیکلي چې میجه ته چوان ولې دی هغه د جوی وجه چې یا خو پوښ پرمزه کرا روانو او یا پوښ ور روانو دا ځای نو کې اوارو میجه بار فکر کاوه چې دلې دی نزول کوي چې دلته کښته کیږي په دې ځای کې نو چې کښته کیږي هم په مشکې کیږي نو یا خپل پرمزه کوار دا واره روانو او یا کسربیره روانو دغه مشر میری چورته پام څه چیرې د نزول کې کښته کیږي نو بارې خول دې ته ولجر لا نه نوسي سليمان عليه السلام د څه دا خبره واورېده میجان خپل سره په یوه دی خوب خپل ځان کې خپل قومندان نشري سليمان عليه السلام واورېده فتبسم نو د چې واورېده فتبسم نو خندرو یسو تبسم دغه ته ویل کیږي چې سړی د خپل باندې خندا مال میج اواز نه ورسره یته تبسم وای غضح بیا وایږي ته خندا ته ویل کیږي چې نرم اواز ورسره یی لږ اواز ورسره خله کش نه نیول یو بیا قهقه ده قهقه هغه در کده پښتنو خندا چې د لاس ور سره ټک وي پر شاک مچکسي خلپسي واز کې الکیږي به لبره مر میر دغه ته قهقه وای قهقه نه بیان نه دکړي اس نه بنه دکړي وی وای قهقه ده سړي عزت اخلي دار کړ د نبیان څه چې دی نبی علی السلام غو ضحک لا نکاوه مګر یو وخت ناجر نه نه یادو نو دلته سليمان عليه السلام ته ورده ورده دغه خندا ور لخندا روي سه برای ورسته قرار داس خندا وکړه چې هغه आवाज ورسره ښکاره سه غدح کې وکینو دا یو وخت وخت احيانا ارنبي ته غدح پیشيږي خو عادت یې غدح لانو قهقه حق به خنه ده کړي ولې قهقه خو د امام ابو حنیفه رحم الله پر مسلک او د سلاماتي چې په منځ کې په زور او خندل او د سمات سر المنزه پاسید فتبسم و تبسمی وکی خندرویی یه وکره پا داس حال که غداحی کن چه خنداک ونکی و ولی نو چه پیش سو چه سلیمان علیه السلام خندرویی سو او برای نو که داس خندا وکره چه آواز مرسرو من قولی ها دا جاءت دا قول دا دغه میږي چې دا میږي قول تاریان سو چه دا سونه پا نظم دی تور تو ور دی بیادل تا کمانده ورکر بیاوان واقسی چه پا ماکی پوج وخطی وقال رب اوزعنی ان اشکر پر دغه ځای باندې چې دا د میجی خبره لا د تعالی تعالی ور ورسول په غوږ کې شوتل بار د دې سول چې رب یې زما رب دعا یې داسې شروع کړل یو څوک چې الله ته مطیع وي چې ار نعمت پر وسه دی الله پاک دی خاص کې چې الله پاک زو خپل ولا کار زم تا ما ته د شان را کړی نو دی اوس خپل شکر یادې رب یې رب زما او زع توفیق را کنه و مات ملا قری مج مخ ویل چې د وزع یې زعوب اپ خدا منع ور ګرځېدل و نو دا چې او زع د همزه چې د فعال د باب د پر راسي برای د پاره د سلب د خپل مصدر از چې الله پاک زما د منع کېدل چې د عبادت له منع امدار زائل کې سمن پر عبادت توفیق را راکه وسنه غلغه به ترجمه نکوم وسنه خلاصه ام چې او زیع توفیق راکنی و مات ان دغه خبره اشکر چې شکر ستا ادا د چی شکر نعمت کوم د نعمت ستا د نعمت تو شکر دی ادا کوم الله چې هغه نعمت کې انعمت ستا انعام کړی دی علی پر ما باندې وعلى والدی او زما پر مور پلار باندې د مور پلار پر نعمتوم دی شکر ادا کوي یو دی انسان چې مور پلار دی په هر مجلس کې دا شسم دم نه هست چما نزه د داس نسل څخه یم نو سليمان عليه السلام ګوره وای چې زه ستاده نعمتو شکر ادا کوم ستاسو ما ترا کړی او زما مور پلار ته ورکړی دا شکر هم ادا کوم د شمور پلار په خاطر باندې نو زوی چې دی هغه ته یو قسم عزت خلق ورکړی دا پلان یې زوی دی نو د پلار خو داوود عليه السلام فراغه باندې علا کوم نعمتو نکړو چې مخکې ما درته چې مال مرغان وبد د سر داده د ذکر زمزمه کا او سره وای به زبور چې د صبر وای چې لاوات به کا خبر ده نظر سوی و او هغه اوس په پلاس کې نرم او صغری به جوړول د غټ نه هاندي مور پلار یې یاد کړ والدې خو تسنیه ده وای مور بیبي د دې چې و هغه مور هم د اولیاء او څخه و نبیان خو په شوز کې نبی نظر غلی ولی یا و هغه ډیره مبارک شزه نو د پر دغه مالا پاک تل زبستا شکر ادا کوم چې تا کوم انعام پر ما کړی دی پاتېونه بو چې را کړی او چې ما پر مور دې پلار دې کړی دی زما مور پلار دې په صالحین کې کړی دی نو زه د وغو د رسول سره وړم خو مور پلار مې شګي وای دا د اصل خاندان څخه دی موږ خو اصل خاندان دغه بلوچ معنا یې پلار ربابی دی مثال په تور یې دی مثال یو ډول زنی بر دغه اوس پرن زمانه کې دغه اصل کینو کني اصل دغه دی چې د الله عز وجل جن پک شي کینو ما یعنی بس هغه ش خاندان دی نو وعلى والدي او زما پر مور پلار وان او د جې توفیق ته ما ترعکه اعمل چې زعمل وکم صالحا شعمل ترضى چ ته خوشیه او هغه عمل یا لاده د اس عمل تو په خلال راکی چې ستا په نظر شي چې خوشیه د اس عمل راکی وادخل او ته داخل کینیمه یا الله برحمتک استا په رحمت فی عبادک الصالحین فی عبادک په بندگانک استا الصالحین چې هغه صالح خلق دي یا لاستا په صالحانو بندگانو کې مشامل کې صالح بندگان هغه چې الله تعالی د جنت په سلا پر کړی ده نو دوی دون ادب دعا کې دي چې الله پاک ما جنت وبس الله پاک استا په نیکانو بندگانو کې مشامل کې څه معنی چې د نیکانو لار خو معلومه ده چې زی جنت د نیکانو لار معلومه ده چې په دې دنیا کې چې دوی په عبادت یې کوي بل خدای پاک ما ستا په بندگانو کې شامل کې ا چې دلته شامل سم په دې جس کې ولي کړ سورم ایمې د دنیا زندګي سم د ایمه د آخرت غه دا غټه دعا د ګور سليمان عليه السلام وکړه چې و ادخل داخل کني ما برحمتک پر رحمت سره ستا معنا دا هم زما د لاس د ځان څخه نه کیش دا به مستا پیر زو یعنی مشکې یو شکا کو بر پر خلکو به تکبر نکو چې زه خونو دا سلمنځونو کوم زه خدای رکه به بعد اغم د الله تعالی پیر زو یره کده الله کومک نه پر الله نو څه پر پی اوس به تم د شراب خانه په دروازه کې ولاړ وای یا به زه در پلا لانی پروت وای نه شی به کولای خدای دا الله غټ نعمت است چې د ګور د سره ګرځول لار کی هدایت کړي نو دون ما په عباد صالحین کې حساب نو څو دعاوی وکړه اوله دعا دغه اوزعنی ما ته توفیق راکړه د چي شکر ادا کوم د نعمتوسته اغه نعمت چې تا پر ما کړی دی او ما پر مور پلار او د دې توفیق راکړه چې زه عمل وکم صالحا نیک د س نیک عمل ترضا چې ته خوشی او اغه عمل یا لا پاک چې ته خوشی ستا په نظر کې شي چې دغه عمل توفیق راکړه دای دوا درېم دغه چې ما په صالحینو په لیست کې شامل کړه او ادخل داخل کینما برحمتک پر رحمت او فضل سرستا فی عبادک یعنی فلیست کی پاغه سلسله کی د بندگان استه الصالحین شاغنه کان نو دا صح صفات ده تر دغه ځای پورې دا یو پړاو سپرس نو الله عز وجل موږ هم په خپل عبادت صالحین کې شامل کی واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.